que de Felipe. پہلے ان کی حقیقت حال جو ہے وہ بیان فرمائی من الناس میں یہ قول آمنا باللہ وباليوم الآخر وما بالمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا. تو منافقت ان کی جو ہے وہ بیان فرمائی, آگے پھر مثال بیان کر کے ان کی مزید منافقت کو واضح کیا جا رہا ہے. باقی تفصیلات کیوں ذکر کی جاتی ہیں, کیونکہ معقول کو محسوس کے ساتھ تشبیہ جب دے دی جائے تو معقول اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گا, اس لیے یہ تفصیلات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں. تو دل میں ایمان نہ ہونا, اظہار ایمان کا کرنا منافع حاصل کرنے کے لیے, یہ ایک امر عقلی ہو گیا, اس کو پھر آگ روشن کرنے اور یکدم آگ کے بجھنے سے تشبیہ جو ہے وہ دی گئی معقول کی محسوس کے ساتھ, تاکہ اچھی طرح ان کا وہ نظریہ منافقانہ جو ہے وہ واضح ہو جائے. ولی امر مو عظیم امر کی خاطر باری تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں پہلی ہیں یا قرآن پاک اس میں امثال جو ہیں وہ بکثرت ذکر فرمائی ہیں, اور انبیاء حکما کے کلام میں بھی یہ امثال جو ہے کثرت سے پائی گئی ہے, کیونکہ بہت فائدہ ان میں ہوتا ہے معقول کو ذہن میں اچھی طرح اٹھانے کا, محسوس کے ساتھ تشبیہات وغیرہ دیکھ کے. مثل کا لفظ میں آیا تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نظیر کے معنی میں ہے, یعنی مشابہت جہاں پائی جائے. مثل, مثل, مثیل, یہ سارے ہم معنی ہیں شبہ, شبہ اور شبیہ. اصل لغوی معنی تو ہو گیا یہ. محاورات کے اندر مثل کا لفظ کس سے بولا جاتا ہے, القول الصائر الممثل مضربو بمورد ہے, ایک لوگوں میں مشہور معروف مقولہ ہو تو اس کا مورد اور ہے, اب اس کو دوسری جگہ پر منطبق کیا جا رہا ہے تشبیہ دیتے ہوئے کہ یہ معاملہ اس طرح کا ہے جس طرح سے وہ معاملہ تھا. تو مورد جہاں پہلی دفعہ وہ لفظ بولے گئے ہیں, ایک قول سرزد ہوا ہے اس جگہ میں, اور مغرب جہاں اب بیان کیا جا رہا ہے, فٹ کیا جا رہا ہے اس کو, مغرب اور مورد میں مشابہت پائی جاتی ہے, اس لیے پھر اس قول کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے. باقی مثال اسی چیز کی دی جائے گی جس میں کوئی فراغت اور عمدگی وغیرہ پائی جائے, اسی لیے الفاظ وہی جو پہلے شخص نے بولے ہیں وہی الفاظ استعمال کیے جائیں گے, ان میں کوئی تغیر تو بدل جائے تو وہ نہیں آنے دیا جائے گا. مستویگا یہ تو ہو گیا اصلی معنی مثل کا, پھر استعارہ تن ہر حال یا قصہ یا صفت عظیمہ زیاد اس میں اسے استعمال کر دیا جائے گا, جس طرح مثل الجنت التی وعد المتقون. اب یہاں کوئی مشہور مقولہ تو نہیں آیا نا جس کے مغرب کو مورد کے ساتھ موجودہ حالت کو پہلی حالت کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہو. مطلق مثل الجنہ کہا گیا ہے, للہ المثل الاعلیٰ, پھر اس میں ایک صفت شان اور غرازت انوکھا پن جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے, پھر مثل بمانا انوکھا پن, غرازت عمدگی, تو اس معنی میں اس کو استعمال کر دیا جائے گا. جنت کی عجیب صورت حال یہ ہے, اللہ کے لیے عظیم شان ہے, اعلیٰ مقام ہے, یہ مطلب ہوا. پھر یہاں ماسالوہم کا ماسل اللہ لارا, تو ذات کی ذات کے ساتھ تو تمثیل مقصود نہیں آیا نا, آگ روشن کی, اچھی طرح چمکی, ماحول کو روشن کیا تو بجھ گئی, تو یہاں ذاتوں کی ذات کے ساتھ تشبیہ تو ہے کوئی نہ, ایک طرف ذات ہوگی دوسری طرف صفت ہوگی آگ روشن کرنا, پر مطابق تو کوئی نہ رہی, اس لیے جواب دیا کہ ماسالوہم کا ماسل اللہ ذکر کا رات کیا ہے, حالهم العجیبۃ الشان کا حال من استوقاتا, یہ ہو گیا گویا مضاف جو ہے وہ معذوف ہو گیا. مثلو حالهم العجیبا کا مثل حال من استوقاتا نارا, یہ ہو گیا گویا ذات کی ذات کے ساتھ تشبیہ تمثیل مقصود نہیں ہے, بلکہ ایک کے حال کی دوسرے کے حال اور عجیب کیفیت کی دوسرے کی عجیب کیفیت کے ساتھ تمثیل دینا جائے تو وہ مقصود ہے. حالت ان کی مثل حالت اس شخص کے ہے جس نے آگ کو روشن کیا باقبل فروت کے جب بیان فرمائی حقیقت حال تو جسے لائے اس کے ضرب مثل تمثیل جو ہے وہ بیان کی واسطے زیادتی توضیح کے اور تقریر سے, کیونکہ یہ مثل بیان کرنا زیادتی ہے زیادہ اوقات ہوتا ہے قلب میں ایک چیز کو دل میں اچھی طرح بٹھاتی ہے. اکمال خسم الگ اور جو جھگڑالو مخالف ہوتا ہے تو اس کے اعتراضات کا کلا کما کرنے والی ہوتی ہے تمثیل, کیوں وہ دکھلاتی ہے تجھے متخیل کو متحقق صورت میں اور معقول کو محسوس صورت میں. باری تعالیٰ نے پھر یہ تمثیلات وغیرہ ذکر فرمائی انبیاء کرام نے ان کا بار میں انہیں امر ما بہت بڑے امر کی وجہ سے, یعنی کیونکہ بہت بڑا فائدہ ہے اس میں معقول وہ منگلے محسوس کے بن جائے, متخیل جائے وہ منگلے متحقق کے ہو جائے, اس لیے پھر باری تعالیٰ نے بھی اور انبیاء علیہ السلام نے بھی اور اقوال میں تیری یہ تمثیلات اس کے بعد فرمائی ہیں. اصل میں اور امر عظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اپنی کتابوں میں صاف بیان فرمایا, اور یہ یاری ہیں انبیاء کے کلام شائع ہو گئی انبیاء کے کلام میں. مثل اصل میں نظیر کے معنی میں ہے, مثل مثل مثیل یہ شبہ شبہ شبیہ کی طرح ہو گیا, معنی بھی ایک ہو گیا, وزن بھی ایک جیسے ہو گیا. چل شاعر کو مانا مشہور معروف لوگوں میں جو جاری ہو ان کی زبانوں پر معروف ہو. چل الموصل مدرب ہو کہ تمثیل دی گئی ہو اس کے جائے بیان کو ساتھ مورد جہاں پہلی دفعہ وارد ہوئی ہے, مورد جہاں پہلی دفعہ وہ جملہ استعمال کیا گیا ہے مدرب ہو گیا, اب جہاں اسے فٹ کیا جا رہا ہے. برابر اور انوکھا پن ہو اس لیے معذرت کی جاتی ہے اس پر تمیز سے, یہ تو ہو گیا اصلی معنی مثل کا. اب مثل الجنتی التی وعد المتقون, تو یہاں تو کوئی تشبیہ تمثیل کوئی نہیں ہے. للہ المثل الاعلیٰ, تو یہاں بھی تشبیہ تمثیل والا معنی نہیں ہے. پھر کیوں یہ لفظ استعمال یہاں پہ کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ استعارتاً ہر حال یا قصہ یا صفت جو شان والی ہو اور اس کا روکا پن ہو وہاں استعمال کی جاتی ہے. پھر یہاں بظاہر تشبیہ ذات کی ذات کے ساتھ معلوم ہو رہی تھی نا, حالانکہ ذات کی ذات کے ساتھ تو مقصود نہیں آیا نا. حالت جو ہے منافقین کی اس کی مستوقد والی حالت سے تشبیہ مقصود ہے, تو اس لیے بتلایا کہ ہم ذات معذوف ہے. معنی کیا ہے؟ حال ان کا عجیب شان والا, معنی حال اس شخص کے ہے جو آگ کو روشن کرے. اب الذی استوقد نارا یہ واحد کا صیغہ ہو گیا, الذی بھی بظاہر واحد, استوقد ضمیر جس کی طرف لوٹ رہی ہے وہ بھی واحد. آگے فرمایا ذهب الله بنورهم, وہاں جمع کی ضمیر جو ہے تو وہ ذکر کی گئی ہے. پھر مرجع اس کا الذی ہو, یہ جمع تو نہیں ہے واحد ہے, تو ضمیر لوٹنے والی جمع ہو جائے مرجع واحد ہو جائے تو راجع مرجع میں مطابقت کوئی نہ رہے گی. پھر الذی کہنا یہ کیوں غیر مناسب ہے؟ یا بنور ہم کہنا, بنور عید رونا چاہیے تھا, کیا مطابقت ان میں ہوگی؟ اس کا جواب دیا کہ الذی بمانا الذین ہے, اور قرآن پاک میں دوسری جگہوں پر بھی اس طرح الذی کو الذین کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے. جس طرح خود تم کا الذی خادو, خادو جمع کی ضمیر ہے نا, تو اگر الذی جمع نہ ہو تو پھر سلے نظنی جمع کی کیسے آ گئی تو وہ اللہ جی بوانا اللہ جی نا یہ ہو گیا. اب اس پر اعتراض یہ ہوا کہ القائم کو قائمین کی جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا, پھر اللہ جی کو اللہ دین کی جگہ پر استعمال کرنا کیوں کر صحیح ہوگا؟ القائم میں بھی اللہ جی کاما اور القائمین میں اللہ جی نا کام ہوا ہے, الف لام مسئلہ ہے, پھر وہاں مفرد جمع کی جگہ استعمال نہیں ہوتا ہے, تو یہاں مفرد جمع کی جگہ پر کیسے استعمال ہو گیا؟ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں, لأنه غیر مقصود بالوصف, جو اللہ جی ہے یہ بذات خود مقصود نہیں, بلکہ جو صلہ اس کا ہے تو وہ مقصود ہوتا ہے, یہ صرف ایک آلہ ہے, وسیلہ ہے معرفت کا وصف بنانے کے لیے, کیونکہ جملے حکم نکرہ میں ہوتے ہیں, تو جب وہ صلہ ہو جائیں گے اللہ جی کا تو یہ وسیلہ بن گیا معرفت کی صفت بنانے کا, اس لیے اس کو ذکر کیا جاتا ہے, یہ مقصود بھی ذات نہیں ہوتا ہے, اس لیے پھر یہاں واحد کا صیغہ ذکر کر دینا جمع کی جگہ یا جمع کا واحد کی جگہ پر, تو یہ جائز ہو جائے گا, کیونکہ یہ خود مقصود نہیں بیان کرنا, بلکہ اصل صلہ جو ہے تو وہ مقصودی امر ہے, جبکہ القائم یا القائمین بذات خود مقصود ہیں, اس لیے قائم اور قائمین پر قیاس اس کا الذی الذین کا یہ ٹھیک نہ رہے گا. دوسری وجہ یہ کہ القائم یا القائمین اسم تام ہے, جبکہ الذی جو ہے تو یہ تام نہیں بلکہ انہوں نے جز کے ہے, کیونکہ موصول صلہ مل کے پورا معنی ادا کرتے ہیں اور معرفہ کی صفت جو ہے وہ بنتے ہیں. اس پر خیال یہ ہوا جس طرح الف لام ہے القائم پر تو وہ ایک جیسا ہی رہے گا, القائمان کہو القائمون کہو علی رہے گا, اس میں تغیر تبدل نہیں آئے گا, من ہے ما ہے وہ بھی اسی طرح رہیں گے, کا واحد پہ استعمال کرو جمع پہ استعمال کرو, حق تو یہ تھا کہ یہاں بھی جمع جائے وہ نہیں آنی چاہیے تھی اور واحد جمع برابر ہونا چاہیے تھا. اس پر اعتراض یہ ہو گیا کہ اللہ زان اللہ زین تسنیہ کے لیے آتا ہے, اللہ زین جمع کے لیے آتا ہے, پھر یہاں واحد تسنیہ جمع کا فرق تو ہے, یہ کہنا کہ برابر ہے اس میں واحد جمع یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ یہ جمع صحیح نہیں ہے, ورنہ اللہ زون ہوتا حالت رفیع میں, اللہ زین ہوتا حالت نسبی جری میں, حالانکہ وہ رفیع ہو تو بھی اللہ زین ہی استعمال ہوتا ہے, لہذا یہ جمع صحیح نہیں ہے, بلکہ قاعدہ کیا ہے, زیادتی مبانی کی زیادتی معنی پہ دلالت کرتی ہے, یہاں بھی چونکہ جمع والا معنی مراد تھا تو پھر نون بڑھا دیا گیا اس میں تاکہ معنوی طور پر زیادتی جائے وہ ثابت ہو جائے. اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ دین کو اللہ جی سے کیوں تعبیر کر دیا گیا ہے, کیونکہ صلے کی وجہ سے اس میں طوالت آ گئی, پھر تخفیف ہونی چاہیے اس میں, کیونکہ صلے کی وجہ سے طوالت ہے, تو اس لیے اللہ دین کی بجائے اللہ جی جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا, بلکہ مبالغہ کرتے ہوئے القائم اللہ جی کاما کے معنی میں ہے, پھر وہاں یہ بھی گئی پھر یہ بھی گئی, صرف ال جائے تو وہ باقی رکھا گیا, اتنی تخفیف جو ہے وہ اس میں کر دی گئی ہے. ایک یہ جواب آ گیا کہ اللہ جی خود جمع کے معنی میں ہے, تو ذہب اللہ بنورہم کی ضمیر در لوٹانا صحیح ہو گیا, کیونکہ یہ موصول ہے جو واحد جمع سب کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے, تو اس لیے یہاں ذہب اللہ بنورہم مراد لینا صحیح ہو گیا. یا مراد اس سے کیا ہے, جن سے مستوقدین, تو پھر جن سے ہے سیرے کے لحاظ سے واحد ہو گئی, معنی کے لحاظ سے جمع, تو ضمیر لوٹاتے وقت معنی کا لحاظ کیا جائے گا, خود ذکر کیا گیا تو لفظ جو ہے اس کا لحاظ کیا جائے گا, یا فوج الفوج الذی استوقع تھا یہ ہو گیا. پھر فوج بھی لفظ کے لحاظ سے کیا ہے؟ واحد. معنی کے لحاظ سے جماعت پر بولی گئی ہے, تو اس لیے ضمیر لوٹائی تو ہم جمع کی ضمیر ذکر کر دی, خود لفظ جو ہے اسے پھر واحد سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اللہ کے ہے خود تم کلزی خاجو میں, یہ اس وقت الذی کو جمع ماننا ضروری ہے اگر کیا جائے مرجع ضمیر کا فی بنور ہم میں. اگر وہ علیحدہ جملہ مستنفع ہو جائے پھر الذی کو واحد رکھنا ٹھیک ہے, جمع والا معنی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اگر مرجع ضمیر کا مرجع بنتا ہے اس صورت میں پھر الذی کے معنی میں سے لینا پڑے گا. وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ, یہ کیسے جائز ہے جبکہ القائم کو القائمین کی جگہ رکھنا جائز نہیں, حالانکہ وہ بھی تو الموصولہ ہی ہے نا. پھر وہاں نہیں جب وہاں کی جگہ پر واحد کا استعمال جائز, تو یہاں کیوں جمع کی جگہ واحد کا استعمال جائز ہو گیا؟ پہلا جواب پھر غیر مقصود ہے ساتھ وقت کے, بلکہ مقصود ہے وہ جملہ جس کا صلہ ہے اور یہ وسیلہ ہے طرف وصف کرنے معرفے کے ساتھ اس کے. جب صرف وسیلہ ہے اللہ دین کی وجہ اللہ جی پر اکتفا کرنا صحیح ہو جائے گا. دوسری وجہ کہ نہیں ہے یہ اسم تام القائم کے, القائمین تو اسم تام ہے نا, لہذا القائمین کی جگہ القائم ذکر کرنا ٹھیک نہ رہے گا. لیکن یہ اسم تام نہیں ہے اس لیے اللہ جی کو اللہ دین کی جگہ پر ذکر کرنا جائز ہو جائے گا, بلکہ وہ مثل کے ہے جسم سے. حق اس کا یہ ہے کہ نہ جمع کیا جائے جس طرح سے نہیں جمع کیے جاتے افواج اس کے. حل ہے موصولے کا تو وہ نہیں تسنیہ جمع ہوتا, من ما ہے تو وہ نہیں تسنیہ جمع ہوتے. یہ اعتراض کا جواب ہو گیا نا کہ تیرا کہنا کہ یہ واحد جمع ایک ہوتے ہیں غلط ہے, کیونکہ اللہ جان اللہ ذہن بھی آتا ہے. اللہ دینا جمع ہے اس کا جواب دیا کہ نہیں ہے وہ جمع صحیح, بلکہ زیادتی ہے تاکہ معنی کی زیادتی پر دلالت کرے. اس لیے آیا ہے ساتھ یا کہ ہمیشہ اللہ زون نہیں استعمال ہوتا ہے, اللہ زی نہیں استعمال ہوتا ہے. اگر وہ یہ نون زائد ہوتے جمع کی علامت کے طور پر تو عادت رسی میں واؤنون ہونا چاہیے تھا نا, لیکن یہ ہمیشہ یہ کے ساتھ ہی آتا ہے تو پتہ چلا کہ یہ حقیقی جمع صحیح نہیں ہے. اللہ لغت الفصیح کی قید کیوں لگائی ہے نا؟ کیونکہ غیر مختار لغت ذیل کی جائے اس پر اللہ زونا بھی استعمال ہوتا رہتا ہے. پھر اس لیے آیا ہے یا کے ساتھ میں جو پر اس لغت الفصیح کی جس پر لمبا ہو گیا سلا کے موصول ہو گیا, پھر سلا ہو گیا طوالت ہو گئی کہ مستحق ہو گیا کس کا تفصیل کا. حضرت کا دیا گیا یا کو الذی سے یا دی گئی, پھر زال جو ہے وہ بھی حضرت ہو گئی, ثم کثرت ہو پھر اللہ لے کا کثرا بھی گیا, پھر اقتصار کیا گیا اوپر لام کے اسمائے فائلین مقبولین جائے ان میں. ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ جی اللہ زین کے معنی میں ہے, یا موصوف اس کا جو ہے تو وہ فوج اعتبار کر لیا جاتا ہے, یا اللہ جس توقعہ میں جنس مستوقف کی جائے تو وہ مراد لے لی گئی ہے. تو جب جنس ہے تو لفظ کے لحاظ سے واحد ہو گئی, معنی کے لحاظ سے جمع ہے تو ضمیر جمع کی لوٹانا بھی جائز ہو گیا, واحد کا صیغہ استعمال کرنا تو وہ بھی جائز ہو گیا. لفظ کو دیکھو تو واحد, معنی کو دیکھو تو جمع, تو دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس طور کا واحد کی ضمیر بھی ٹھیک ہو گئی, یہ نور ہم جمع کی بھی ٹھیک ہو گئی. ابھی اوقاد نیا لفظ ہے اس کی وضاحت کرواتے ہیں کہ یہ باب استفاد ہو گیا, اور طلب الوقود وقود ایندھن ہو گیا, وقود روشن کرنا پھڑکانا, یہ استیقاد کا مطلب کیا ہو گیا؟ طلب الوقود کوشش کرنا, آگ کے حاصل کرنے میں اور روشنی آگ والی جو ہے وہ حاصل کرنے میں، گویا کسی سے مانگنا یہ مراد نہیں بلکہ اپنے آپ سے طلب کی جائے کہ آگ ہونی چاہیے، تپش حاصل کرنی چاہیے، ماحول روشن ہونا چاہیے، یہ اپنے آپ سے تقاضا جو ہے وہ کیا جائے، غیر سے مانگنا یہ اس میں آ جاتا ہے نا طلب میں، استنصار کسی سے مدد مانگی، بعض اوقات یہ ہو کہ اپنی طبیعت جو ہے اس سے یہ تقاضا کیا کہ تو یہ کر وہ نہ کر، غیر سے نہ ہو تو یہاں یہ اپنی ذات سے طلب والا معنی ہو گیا. پھر ایکاز اور ایکاز آگ بھڑکانا ایکاز ہو گیا، وقت وقود اور بھڑکنا ہو گیا، اور استیکاز کا مطلب کیا ہے، کوشش کر کے اسے زیادہ زیادہ بھڑکایا جائے. کہ نار نیا لفظ ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ نارا یہ نورو نورن سے ہے، یہ کس وقت بولی جاتی ہے، اذا نافارا جب وہ بھاگے ادھر ادھر لپکے پھرے، تو پھر آگ بھی اسی طرح ہوتی ہے، حرکت کرتی ہے، لرزتی رہتی ہے، اس لیے پھر اس کو نار سے تعبیر کیا گیا ہے. فلما اضاءت ما حوله، جب وہ روشن کر دیا اس نے اپنے ماحول کو، متعدی والا معنی ہو گیا، یا اضاءت ما حوله، روشن ہو گیا ماحول مستوقد کا، لازمی بھی ہو سکتا ہے کہ روشن ہو گیا ما حوله، یہ متعدی ہو تو پھر تو واضح ہے نا کہ اضاءت کی ضمیر سے ہے تو نار کی طرف لوٹ گئی، وہ مؤنث سمئی ہے، تو اس نے روشن کر دیا ماحول مستوقد کا، یہ ہو گیا. لیکن اگر لازمی ہو تو پھر اشکال یہ پیدا ہوگا کہ مال مذکر ہے، پھر اضاءت فعل مؤنث کیسے ہو گیا، یہ اشکال صورت میں بن جائے گا. تو اس کا جواب دیا کہ ماں اگرچہ لفظ کے لحاظ سے مذکر ہے لیکن مصداق اس کا کیا ہے، مستوقف کے آس پاس والی چیزیں، وہ اشیاء بے جان ہیں، بے عقل ہیں، متعدد ہیں، تو لہذا پھر واحد چیزیں نیر محنت کی جائے اس سے انہیں تعبیر کیا جائے گا. سبحان یہ ہو گیا. یا تعلیف جو ہے ان اشیاء اور اماکن کے لحاظ سے ہو گئی، وَإِلَّا أَمْكَنَ أَن تَكُونَ مُسْنَدَةً إِلَى مَا، ایک یہ ہو گیا کہ ماں فائل بن جائے اضاءت کا، اور تالیس فعل میں کیوں آ گئی کہ ماں سے اواکر اشیاء مراد ہے، یا اضاءت کی ضمیر تو کدھر لوٹے، آگ کی طرف، اور ما حوله یہ ظرف کے طور پر منصوب ہو جائے، یا ماں جو ہے یہ زائدہ ہو جائے اور حول جائے تو وہ ظرف ہو جائے. تو اس صورت میں اضاءت مؤنث ہے کیونکہ یہ روشن ہو گئی کس میں، مستوقد کے آس پاس میں، معنی یہ بن جائے گا. حول وہ لفظ ہے تو کہتے ہیں یہ دوران اور گردش جو ہے اس معنی میں آتا ہے، اسی لیے سال کو حول سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی پھر پھر کے آتا رہتا ہے، وہی مہینے وہی دن لوٹ لوٹ کے آتے رہتے ہیں. اس لیے ذهب الله بنورهم، لے لیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو. تو یہ لما اضاءت، لما شرط کے معنی میں ہو گیا، ذهب الله بنورهم یہ جزا اس کی ہو گئی کہ جب اس نے آس پاس مستوقد کا روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا. اب پھر نور ہی کہنا چاہیے تھا نا، مستوقد واحد ہے، تو پھر ذهب الله بنوره، یہ ہونا چاہیے تھا. اس کا جواب دیا کہ ضمیر جو ہے اس کو جمع کیوں کر دیا گیا ہے، للحمل على المعنى، سیگا اگرچہ واحد کا ہے الذی، لیکن معنی فوج والا یا جن سے مستوقد والا جمع والا ہے، اس لیے پھر معنی کا لحاظ کرتے ہوئے ضمیر جمع کی ذکر کر دی کہ یہ ہے. اگر یہ جزا ہو استوقد نارا لما اضاءت، اب ایک سوال پیدا ہوگا، اس کا جواب دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ذهب الله بضوئهم، ہونا چاہیے تھا کیونکہ ذو پہلے ثابت ہوئی ہے, پھر اسی کا اذہاب اور فنا کرنا جائے تو وہ مراد ہے. تو ذہب اللہ ذو اہم یہ کیوں نہیں کہا ہے, ذہب اللہ نور ہند یہ کیوں کہا ہے, اس کا جواب لانہ المراد من ایکادہا, آگ کے بھڑکانے سے مقصد نور ہی ہوتا ہے روشنی, اس لیے پھر مقصودی ہمارا نور ہوا اس کا ذکر کر دیا گیا ہے. ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ لمبا کی جزا بن جائے ذہب اللہ ابرحم کا اس سے تعلق ہو گیا, اور جہاں ضیاء ہوتی ہے وہاں نور بھی ہوتا ہے. جعل الشمس ضیاء ان وہ مضی ہے, چاند کو بھی نور بنا رہا ہے, زمین کو بھی نور بنا رہا ہے. تو اس لیے ذہب اللہ ابرحم یہ ذکر کیا, اور آگے بتلائیں گے کہ اگر بے ذوم کہا جاتا پھر نفس نور جو ہے اس کی نفی نہ ہوتی, جس طرح سورج کی ذو ختم ہو جاتی ہے لیکن چاند اور تاروں کا نور پھر بھی باقی رہ جاتا ہے. پھر یہاں ہو سکتا تھا کہ ذو نہ رہے نور باقی رہ جائے, بتلانا مقصد یہ ہے کہ کلیتاً نور ختم ہو گیا, اسی لیے فرمایا تارا کہوں بھی ظلمات ایک ہی نہیں بلکہ بتیری ظلمتوں میں ان کو چھوڑا. تو اس لیے ذہب اللہ ذوم کی بجائے ذہب اللہ نورہم یہ ذکر کیا گیا. یہی جملہ مسکان پایا, اور ایک سوال کا جواب ہے کہ کیا وجہ ہے کہ منافقین کو اس موسوق والے حال کے ساتھ تشویش جو ہے وہ دی گئی ہے جس کی آگ پھٹی گئی ہو. اس کا جواب دیا کہ اللہ ان کے نور کو بھی لے گیا جس طرح کے اس موسوق کے آگ کو بجھا دیا, تو وہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے نفع حاصل کرتے رہیں, مالے غنیمت وغیرہ کے لحاظ سے جانیں بھی بچائے رکھیں, کافروں کے خلاف جس طرح کاروائیاں کرتے ہیں ہمارے خلاف اس طرح کی کاروائی نہ ہو. تو اس سوال کا یہ جواب بن جائے گا کہ کیوں تمثیل تشبیہ دی گئی ہے اس توقد والی حالت کے ساتھ جس کی آگ بجھ چکی ہو. جب ان کی حقیقت حال آل اسلام پر ظاہر کر دی گئی تو وہ جو مقاصد پیش نظر تھے ان کے تو وہ بھی ختم ہو گیا, اس لیے تشبیہ دی گئی ہے. اور بدل من جملۃ التمثیل بدل ہے ذہب اللہ بنورہم سے ماسالہم کا ماسال اللہ استوقالہ لارا, یہ اس سے بدل ہو گیا. اب بدل مقصود ذات بن جاتا ہے, مبدل من ہو جائے تو وہ حکم ہے ساکت میں ہو جاتا ہے. پھر یہاں لازم آئے گا پہلی آیت کریمہ جائے تو وہ ناقابل اعتبار رہ جائے ساکت, وہ درجۂ اعتبار سے اگر قرآن میں جس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس کا جواب دیا کہ یہ بدل فلا سبیل بیان ہے, یہ واضح کر رہا ہے ما قبل والے مفہوم کو, تو الٹا زیادہ وضاحت آ گئی اس کے مقصد کی. مسالوں کا مسئلہ لذتوں کا نارا کسوانہ کر کے ہے, تو بتلایا کہ وہاں بھی نور ختم ہو گیا یہاں بھی نور ختم ہو گیا, وہ بھی فائدہ نہ اٹھا سکا اپنی محنت کوشش کا, یہ بھی اس حرکت کا فائدہ جائے تو وہ کوئی نہ اٹھا سکے. تو یہ بدل تو ہے لیکن مبدل میں لو حکم مسکوت میں نہیں ہوگا بلکہ یہ مبین ہو گیا اور وہ مبین ہو جائے گا. تو ذہب اللہ بنورہم استناف والی صورت ہو جائے یا بدل والی صورت ہو, ضمیر دونوں صورتوں میں منافقین جائے ان کی طرف لوٹ جائے گی, مستوقف کی طرف نہیں لوٹے گی بلکہ جو مشبہ ہے منافق ان کی طرف لوٹے گی. اب نیا سوال پیدا ہو جائے گا کہ لمبا ذات ماحول ہو, اس کا جواب کدھر گیا, شک تو ہوئی جزا کوئی نہیں, پھر وہ جملہ نا تمام ہو کے رہ جائے گا اگر ذہب اللہ کو الگ کر لیا جائے. تو اس کا جواب دیا کہ جواب شک جائے تو وہ معذوف ہے, اور جب قرائن موجود ہوں جن سے پتہ چلتا ہو تو پھر حضر کرنا جائز ہوتا ہے. مطلب ماضحبو بہی, اب یہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے پھر جزا وہاں لے کر کوئی نہیں, مطلب کیا وفعلوا ما فعلوا جو کرنا تھا ان کے ساتھ کیا. اسی طرح یہاں بھی لما اضاعت ما حوله انتفت, یہ جزا جو ہے وہ مذوب ہو گئی, اور ذہب اللہ بنورہم یہ کرینہ بن جائے گا. یہاں انتفاع والی جزا مراد ہے. تو اور اس طریقہ یہ آگ بن جانے کو طلب کرنا اور اس کو کوشش کرنا اور وہ آگ کو بلند کرنا اور اس کے شعلوں کو بلند ہونا ہے. اور یہ مشترک ہے نار کا ہے, نارا یہ نور و نورن سے جب وہ لگے کیونکہ اس میں بھی حرکت ہوتا ہے ہوتی ہے اور اضطراب ہوتا ہے. جب روشن کا دیا آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کیا, آگ نے ماحولہ یعنی مستوقف کے آس پاس کو. یہ کس وقت ہوگا مانا جب تو کرے اس سے متعلق اداس کا فائل آگ ہو گیا, آگ نے روشن کر دیا مستوقف کے آس پاس کو. وہ اللہ ورنہ ممکن ہے کہ وہ مسلط ماہ کے. لیکن اب مانا کیا بنے گا, جب روشن ہو گیا ماحول مستوقف کا, پر اعتراض کیا ہوا کہ فائل جو ہے وہ لفظ کے لحاظ سے مذکر ہے, پر فعل میں سائے تانیث لانے کا کیا توقع ہوگا؟ اس کا جواب تانیث اس لیے ہے کہ ماحول اس کا اشیاء ہے اور مواقن ہے, پھر وہ غیر ذیل وقول ہو گئے, متعدد ہو گئے, تو اس لیے واحد مؤنث کی ضمیر جو ہے وہ فکر فرما دی گئی. جب تانیث کی جو واحد مؤنث کے لیے ہوتی ہے وہ ذکر کر دی گئی, کیونکہ ماحول میں مشتاق اماکن اور اشیاء ہو گئیں جو غیر ذیل وقول ہے. یا اداعت سے ہے تا تو علامت ہو گئی نا فائل کے مؤنث ہونے کی, تو یہ بذات خود ضمیر تو نہیں ہے نا, ضمیر پھر اس میں مستتر ہو گئی. اور وہ کیا ہے نار والی ضمیر اداعت یعنی روشن ہو گئی آگ, اور ما حولہ یہ ما زائدہ ہے حول طرف ہے, یا ما موصولہ ہو حول صلہ ہو اور موصول صلہ مل کے طرف کے معنی میں ہو جائے. چل اور امکنہ کے معنی میں ہے, اور یہ معلہ منصوب ہو جائے گا ظرفیت کی بنا پر, یہ باب وظیفہ ہے اور حول جو ہے یہ ظرف ہو جائے گی. آگے بتلایا کہ حول یعنی والام یہ مادہ جہاں بھی ہوگا حوالہ ہو جائے, حوالہ ہو جائے ہر جگہ یہ دوران اور گردش والا مانا جائے تو اس میں پایا جائے گا. سال کو ہال کیوں کہتے ہیں, تو اس میں بھی گردش پائی جاتی ہے, پھر پھر کے آتا رہتا ہے. کہ چلی ذہب اللہ بن نور ہے ذہب اللہ بن نور ہے لے کے اللہ تعالی کے نام کو, یہ جواب ہے جواب ہے لمبات کا. اور ضمیر ہے اللہ کے لیے سوال کیا پیدا ہوا, پہلے واحد ہے اس تو کا دا دار تو بن نور ہی ہونا چاہیے تھا, جمع کی ضمیر کیوں ذکر کی ہے؟ اس کا جواب کہ ضمیر تو اللہ جی کی طرف لوٹ رہی ہے, لیکن جمع کرنا اس کا حمل کرنے کے وہ فرمانا کہ یہاں مستوقف کی فوج مراد ہے یا مستوقف کی جنس مراد ہے, اللہ زینا کے معنی میں ہے. چل اب اور سوال یہ ہوا کہ جب اداعت ماحولہ تھا تو ذہب اللہ بے ذوہم کہنا چاہیے تھا نا, بے نورہم یہ کیوں کہا ہے؟ لما اداعت کی جزا جو ہے پھر وہاں ذو کا ذکر ہے, تو ذہب اللہ بے ذوہم ہونا چاہیے تھا. اس کا جواب اور اس بنا کے انہیں اس کو فرمایا بے نورہم اور نہیں فرمایا بے نارہم, کیونکہ آگ کے بھڑکانے سے مراد وہی نور ہی ہے, اس لیے جو مقصد تھا وہ ختم کر دیا گیا. ایک تو یہ ہو گیا جواب لمبا کا ہو شرط کی جزا ہو جائے, دوسرا کیا ہے جملہ مستعمل ہے جواب دیا گیا تھا کہ اس کے سائل کے اعتراض کا, وہ کیا کہتا ہے باب عالم کیا حال ہے ان کا, تو ان کی تشریح دی گئی ہے ساتھ اس توقف کے جس کی آگ مٹ چکی ہو. بتلایا کہ ان کے بھی نور کو اللہ لے گیا جس طرح کہ اس کے نور کو لے گیا ہے, یہ مناسبت تھی, اس لیے ذہب اللہ بے نورہم یہ فرمایا. او عدل من جملت تمثیل سالوں کا مادل کا نعرہ، یہ ساری تمثیل جو ہے اس کے بدل ہے. پھر مدل میں وہ ساکت ہو گیا اعتبار سے مقصود بھی ذات کو نہ رہا، تو اس لیے بتلایا یہ بدلے استعمال والی صورت نہیں، نہ بدلے باز والی، بلکہ یہ بدل بیان کے طور پر ہے. اب مبدل بینوں کا نظر انداز ہونا جائے ولازم میں نہیں آئے گا، اس میں وہم ہو گیا نا کہ کیا مشابہت ہے منافقین کی اس آگ بھڑکانے والے کے ساتھ جس کی آگ بجھ گئی. تو جواب دیا ذہب اللہ نور حمد، یہ بیان آ گیا تمثیل کا. ان دونوں صورتوں میں نقصان ہو جائے یا بدل ہو جائے، اس صورت میں ضمیر جو ہے نور حمد والی منافقین کی طرف لوٹ گئی، اب وہ بھی جمع ہو گیا، ضمیر بھی جمع ہو گئی، تو یہ اعتراض ہی نہ رہا کہ مرجع واحد اور ضمیر لوٹنے والی جمع ہے. اب اور سوال پیدا ہوا کہ شرط کا بلا جزا ہونا لازم آ جائے گا، اس کا جواب دیا کہ جزا جائے والی ہی کیوں حذف کر دیا گیا، اسے لے ایجاز اختصار کے لیے امن الباس کوئی التباس وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ ذہب اللہ کے نور سے پتہ چل گیا کہ آگ بھڑکنے کے بعد پھر بجھا دی گئی. چل اختصار کے لیے اور التباس بچنے کے لیے اور ایجاز کے اور التباس سے بے خوف ہونے کے اور سوال ہے اس کا جواب ذہب اللہ کے نور ہم اللہ لے گیا، تو ظاہر ہے ہوا تیز چلی اس سے بجھ گئی یا بارش ہو گئی اس سے بجھ گئی، کوئی اس طرح کا افسوس ظاہری جائے وہ پایا گیا ہوگا. پھر یوں کہا جاتا کہ بارش نے بجھا دیا ان کی آگ کو یا ہوا کے چونکے نے بجھا دیا، اللہ کی طرف اسناد جائے وہ کیوں کیا گیا ہے، اس کا جواب کئی وجہ سے دیتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ اللہ خالق ہے ہر چیز کا، اللہ و خالق تم و ماتا ولوم، تمہاری ذاتوں کا بھی تمہارے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے، خالق و کل شے، پھر آگ کے انتفاع کا خالق بھی اللہ ہے، اس لحاظ سے جو حقیقی مؤثر ہے اس کی طرف اضافت نسبت جو ہے وہ کر دی گئی ہے. ایک دوسرا کیا ہے کہ جو سبب خفی ہے اس وجہ سے آگ بجھ گئی، پھر جب سبب خفی ہو یا سماوی امر ہو جس کا آندھی یا بارش، اگر اس کی نسبت بھی باری تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، تو اس لیے ذہب اللہ بنور یہ فرما دیا گیا. یا مبالغے کے لیے فائل کبھی ہو تو فعل کبھی ہو گیا، یا بجھانے والا کبھی ہے تو پھر بجھنا آگ کا ایسا ہوا کہ دوبارہ روشن کی نہیں جا سکتی ہے، پھر یہ بیان کرنے کے لیے کہ اب ان کے دوبارہ آگ کو روشن کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جیسے کبھی فائل نے بلا کل شین قدیر ہے تو اس کو بجا دیا ہے. تو اگر ایک چیز ایسی ہے کہ اس کے ختم ہونے کے بعد پھر تو کوئی نہیں ہے، پھر اس کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے، کیونکہ اب اس کو موجود وہ کرے جو اللہ پر غالب ہو، اور اللہ پر تو غالب کون ہو سکتا ہے، اس لیے یہ مبالغہ کے طور پر نسبت باری تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، تو یہاں بھی اسی لیے نسبت ادھر کر دی گئی ہے. اور اسناد الحاظ کا تذکرہ تعالیٰ کے یہ اس لیے ہے کہ کل اللہ کے فعل سے ہے، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، یا اس لیے کہ حاصل ہوا حاصل و خفی کے یا امر ماضی کے جس میں آندھی ہو گئی یا بارش ہو گئی، اگر کوئی خفی سبب ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے کہ اللہ نے چیز کو ختم کیا ہے. یا مبالغے کے لیے اس لیے متعدی کیا جاتا ہے، کیا گیا پھر کو ساتھ پا کے حمزہ کے ساتھ نہیں، عذاب اللہ ہو نورہ ہم نہیں فرمایا ذہب نور ہم، کیونکہ بعض ہے یہ مصاحبت پر دلالت کرتی ہے استصحاب اور استمساک پر، یہ مبالغہ مقصود ہو گیا نا کہ گویا خود اپنے ساتھ لے کے گیا، عذاب تو بزیدن ہاتھ پکڑ کے بندہ لے جائے، یہ عذاب تو زیادہ بندہ بھیج کے بلا لینا, سواری بھیج کے بلا لینا, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن آپ کو بھی رہتے بھی کہا جائے گا جب آپ ساتھ ہو, ہاتھ پکڑ کے لے جائے اس کا. یا بھی اسی مبادلے کے لیے ذہب اللہ بے نورہم, یہ فرمایا اذهب نہیں فرمایا, یا بات کے مبادلے کے نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی ہے, اسی لیے متعدی کیا گیا ہے پھر کے ساتھ بار کے اندر, کہ ہمارا پھر کیوں کے بعد ہے استفاق اور استفاق والا معنی پایا گیا ہے. کہا جاتا ہے ذہب السلطان ہو بے مالے ہی, جب وہ لے لے پھر جس کو اللہ لے اور روکے سلام و سے اللہ, اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. یہاں بھی یہی مبالغہ ہو گیا نا کہ اللہ ان کا نور لے گیا تو لہٰذا دوبارہ یہ نور بحال کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور مبالغے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ذوہم کہنا چاہیے تھا, بجائے ذوہم کے نورہم کہہ دیا ہے. یہاں بھی مبالغہ ہو گیا نا کہ ذو شدید نور جو ہے اسے کہا جاتا ہے, جس طرح سورج کی روشنی ہے اسے ذو سے تعبیر کیا جا رہا, شمس ضیام چاند کی نرم ہے اسے ولکا والا نورا سے تعبیر کیا گیا ہے. تو اگر ذو کہا جاتا تو بعد میں نور بچ جانا, جس طرح سورج ڈوب جائے تو چاند کی روشنی پھر بھی ہوتی ہے, تو ذو کے جانے سے نور کا ختم ہونا لازم نہیں آتا ہے. اقوا کی نفی سے ادنا کی نفی لازم نہیں آتی, اور عزف کی یا پھر حذف کی نفی کر دی ہے تو اس سے اقوا کی نفی بکری کی اولاد ہے وہ ثابت ہو جائے گی. ہاں جی, اسی لیے عزول کیا گیا ہے ذوق سے جو مبتدا ہے لفظ کا طرف نور کے, کیونکہ اگر کہا جاتا لے گیا اللہ ان کے ذوق کو بے سوال تھا لے جانے کا, اس کے ساتھ جو ذوق زیادتی ہے اور باقی رہ جانے اس کا جس کو نور کہا جائے. اور مقصود کیا ہے ظاہر کرنا نور کا اسے کلی تن, یعنی دیکھتا کس بھواری تعالیٰ نے اس کی تقریر فرمائی اور تاکید فرمائی اور سارا کام بھی دونوں وہاں سے لائے سے رون. تو اگر صرف ذو جاتی نور کچھ باقی ہوتا پھر تارا کام بھی دونوں وہاں سچا نہ آتا نا. یہ اسی لیے فرمایا گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کلی تن نور کو ختم کیا گیا ہے, نہ کہ صرف شدت جائے اس کو ختم کیا گیا ہے. تو یہ تارا کون کی دونوں باتیں لاج سرون ظلمت کا ذکر کیا ہے جو عدم نور ہے, اور کلی عدم اس نور کا خاتمہ آ جائے وہ کیا. اور سوال ہے کہ دونوں بات جمع ذکر کیا ہے اور نکرہ ذکر کیا ہے, وصف آگرنا ظلمت خالصت لا یطلع فیہا سبحان لا یبصرون. بعض اوقات ظلمت ہوتی ہے لیکن اتنی شدید نہیں ہوتی, ہاتھ پہ ہاتھ مارو تو سمجھ آ جاتا ہے, لیکن شدید ہو تو ہاتھ پہ ہاتھ مارنے سے بھی سمجھ نہیں آتا ہے. یہاں بھی یہ مبالغہ کیا گیا کہ اتنی شدید ظلمت سے ان کو چھوڑا گیا. ذرہ بھر بھی نور نہ ہو تو کب ایسی ظلمت پائی جاتی ہے نا, یہ تاکید ہو رہی اس کی سرے سے نور لے گیا نہ کہ جو ہے. یہ موبائل کے پتائی ساری پیش کی جا رہی ہے. چل کیا نہیں دیکھتا کہ کس طرح تقریر کی ہے اس کی اور تاکید کی ہے ساتھ اپنے قول بتا رہا کون کی ظلمات میں لائے شروع ذکر کیا ہے ظلمت کا جو کہ عدم نور ہے, اور اس کا ذکر کیا ہے کس کو ظلمت کو جو کیا ہے بجھ جانا نور کا بالکل ہی. اور جمع رہا ظلمات جمع کر کے ذکر کیا ہے, نکرہ رہا نکرہ کر کے لایا گیا ہے. تو غلب لحواس کا ہو تو خاص قسم کی ظلم مراد ہو سکتی ہے, نتیجہ مطلق ہر قسم کی ظلمت جائے تو اس کی نبی جو ہے وہ ہو جائے گی. اور پھر موصوف کیا اس کو ساتھ اس کے ایک واسطی ذات ظلمت خالص ہے کہ لا یطلع فی آشبان نہیں دیکھے جا سکتے اس میں دو شبے اور ڈبے جائے تو وہ نہیں دیکھے جا سکتے. تارا کہوں کی ظلمات میں تو یہاں سوال یہ ہے کہ تارا ایک مفعول کی طرح متعدی ہوتا ہے, تو یہاں دو مفعول ہو گیا, پہلا ہم ہو گیا دوسرا فی ظلمات سے یہ ہو گیا. تو جب ایک مفعول اس کا ہے تو یہاں پر دو مفعولوں کی طرح متعدی کرنے کا تو کیا بنتا ہے, اس کا جواب دیا کہ یہاں اس کو سیارہ کے معنی میں استعمال کیا ہے. تضمین گویا سیارہ والے معنی کی جائے وہ اس میں پائی گئی ہے. اب یہ پالے قلوب کی جا بجا ہو گیا تو وہ دو مقولوں کو چاہتے ہیں علم تو زیادن فاضل ہم, پھر یہ بھی دو مقولوں کو چاہے گا. اس پر تائید پیش کر دی کہ شاعر نے کیا کہا, ترکت ہو جذرت سوا ہے یا نشنا ہو, تو وہ پہلی ضمیر ہوگی اور جذرت سوا یہ دوسرا مقول جو ہے وہ بن گیا. تو یہاں مطلب کیا ہوگا, سیر تو ہو مجذورت سوا ہے, میں نے کر دیا اسے سال میں کہ اسے نوچ رہے ہیں پرندے جو ہے وہ. تو جس طرح کا اصل میں تارا پھینکنے کے معنی میں ہے اور اللہ چھوڑنے کے معنی میں, اور مقول ایک اس کا ہے لیکن یہاں مزمن ہو گیا سیارہ کے معنی کو جاری ہو گیا جا بجا والے قلوب کے, جس طرح قول تارا قوم کی ظلمات کی اور قول شاعر کا ترقت کر دیا میں نے اس کو مجذور سوا, وہ درندوں کا کاٹا ہوا ہے یہ رشنا ہو اسے سامنے والے دانتوں سے نوچ رہے ہیں. کوئی چیز سخت ہو تو پھر ڈاڑوں سے کاٹی جاتی ہے نا, لیکن نرم ہو پھر اگلے دانت سے ہیں تو ان کے ساتھ کاٹ لی جاتی ہے. تو گویا میں نے اسے سال میں چھوڑا ہے کہ اس گوشت ہے وہ نرم کر دیا ہے مار مار کے, آسانی کے ساتھ درندے اس کو کاٹ رہے ہیں. ظلمات نیا لفظ آ گیا تو جمع میں ابہام ہو تو واحد سے دور کیا جاتا ہے, اس لیے بتلایا کہ ظلمت معقول ہے کس سے, ماضا علامہ کا ظفال قضا, تجھے کس چیز نے روکا کہ تو یہ کام کرے, تو ظالمہ روکنے کے معنی میں ہے. تو پھر تاریکی ظلمت گیا اس کو ظلمت سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ بھی کوئی چیز دیکھنے سے معنی ہوتی ہے روکتی ہے, اس لحاظ سے پھر اس کو ظلمت سے تعبیر کر دیا گیا. پھر ظلمت محفوظ ہے ان کے قول بعض عالمہ کا انتفالہ قدر سے کس چیز نے روکا کہ تو یہ کرے. اب وجہ اس میں رکاوٹ والا معنی تاریکی میں کہاں سے آ گیا, کیونکہ وہ بھی روکتی ہے نظر کو اور روکتی ہے رویت اور دیکھنے کو. اب یہ جمع ذکر کیا ہے تارا کہوں بھی ظلمات چھوڑا ان کو ظلمتوں میں, تو واحد کا سیکھا کیوں نہیں جمع کا کیوں ذکر کیا ہے, تو چونکہ بات منافقین کی ہو رہی ہے تو اس لیے فرمایا کہ ان کو کئی ظلمتوں میں چھوڑا, تو کفر ہو گیا ایک دل میں جو ہے منافقت, یہ ظلمت ہو گئی. پھر قیامت کے دن ظلمت جو ہے وہ ہوگی, کیونکہ مومن جو ہے ان کے نور آگے دائیں دوڑ رہا ہوگا جبکہ یہ لوگ نور سے معروم ہوں گے. اس لیے کیا کہیں گے, ان ضرور لفظ وچ میں نور کم, ذرا پلٹ کے ہماری طرف دیکھتے جاؤ تمہارے نور سے ابھی فائدہ اٹھا لیں. تو کیا جواب اس کا دیا جائے گا, ادیو برا کو پھلتا رسول نورا, پیچھے جاؤ اپنا نور ڈھونڈ کے لے آؤ, ان کے نور سے ہم تمہیں فائدہ نہیں اٹھانے دیتے ہیں. ایک توجہ یہ ہو گئی کہ ظلمات کو جمع کیوں ذکر کیا گیا ہے, دوسری آگے یا گمرہی کی ظلمت اللہ کی ناراضگی والی ظلمت اور ابدی عذاب والی ظلمت جو ہے یہ ہوگی. یہ مراد تو ایک ہی ظلمت ہے لیکن جمع سے تعبیر کیوں کر دیا گیا ہے, اس کی شدت اور سختی پر تنبیہ کرنے کے لیے گویا وہ ایک نہیں بلکہ کئی, جس طرح ابراہیم علیہ السلام ہے تو اکیلے لیکن کہہ دیا گیا ہے امتن قانتن, ان کو امت سے تعبیر کیا گیا ہے, گویا اکیلے لاکھوں کے برابر ہے. اسی طرح یہ اکیلی ظلمت بھی کئی ظلمتوں کے برابر ہے, اس لیے جمع سے تعبیر کر دیا ہے. قیامت کے دن مومنین ان میں نور پایا جائے گا, یہ کدھر سے آئے گا, سرکار کی برکت سے غلامی کی بدولت سے. پھر سراج منیرہ والا بانا واضح ہو گیا نا کہ آپ صرف نور ہی نہیں بلکہ منیر ہیں, یہاں ظاہر ہو جاتا تو اور زیادہ فائدہ نہ ہوتا. لیکن پھر تو کافر مجبور ہو کے مومن بن جاتے ہیں نا, کل مومن ہوا تو آج نور کا پیکر بنا ہوا ہے تو ہم بھی مومن بنے, پھر بھی مجبوراً مومن بنانے والی صورت ہو جاتی نا. اطلاع امتحان سے نہ ہوتا خوشی سے کون ایمان لا رہا ہے اور مجبور ہو کے کون ایمان لا رہا ہے, اس لیے غیب رکھا ہے ان چیزوں کو, جنت کو بھی دوزخ کو بھی, یہاں دکھا دی جاتی دوزخ بھی جنت بھی, تو پھر مجبوراً اگلے ایمان لے آتے. اس امتحان کی خاطر اس نور کو یہاں سپار دیا گیا ہے, قیامت کا دن ظاہر کیا جائے گا. جس دن دیکھو گے مومن مرد عورتوں کو تو دوڑتا ہوگا نور ان کا آگے اور دائیں, جب مومنین میں نور ہوگا ان میں نہیں ہوگا. یہ ظلمت قیامت کے دن ہو گئی, دو ظلمتیں کفر وفاق والی ہوگی, تیسری وہ ہوگی چلے یہ ظلمت گمرہی کی, ظلمت دائمی عذاب والی. یہ مراد ایک ہی ظلمت ہے لیکن چونکہ شدید ہے تو گویا کہ وہ کئی ظلمتیں ہیں جو تعلقہ ہے. لا یبصرون تو اکثر کسی چیز کا دیکھنا تو یہ متعدی ہے, تو اس کا مفعول بھی ذکر ہونا چاہیے تھا, مفعول کیوں ترک کر دیا گیا ہے. اس کا جواب دیا کہ یہ متعدی و منگلے لازمی کے کر دیا گیا ہے, گویا سرے سے آنکھیں ان میں نہیں ہیں, اس طرح اندھے ہو گئے ہیں روشنی جانے کی بنا پر, گویا آنکھیں ختم ہو گئی ہیں. ایک ہے نا آنکھ ہے نظر کوئی شے نہیں آ رہی, ایک ہے سرے سے وزارت ہی ختم ہو کے رہ گئی ہے. یہ موبائل کا نظیمے کرنا مقصود ہو گیا. مفعول سرون کا متروک متروک کے قبیل سے ہے, گویا کہ پھر سرے سے متعدی نہیں ہے, گویا یہ مطلب ہو گیا کہ سرے سے ان کی آنکھیں اور بینائی کام ہی نہیں کرنے والی ہے, اندھے اور چلے ہیں. اب یہ آیت کریم آ جائے ذہب اللہ بنورہم اور تارا قوم کی ظلمات لا یبصرون, تو یہ مثل حالت ہوگی کس کی, جسے باری تعالیٰ نے ایک طرح کی ہدایت عطا فرمائی ہے پھر وہ اسے ضائع کر بیٹھے اور اسے نئی نیابت کا وسیلہ جائے تو وہ نہ بنا سکے, حیرت میں رہ جائے اور پھر حسرت کرتا رہ جائے. تو منافقین کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, معجزات دکھلائے, دعوت توحید رسالت کی دی, ان کی ہدایت کا سامان کیا کہ ایمان لا کے ابدی نعمتوں سے مشرف ہوں, عذاب نار سے بچیں, لیکن انہوں نے کہانی نہ درا تو یہ گمنگلے اس آگ کے بجھانے کے ہو گیا اور ان کو ظلمتوں میں ترک کرنے کی مانت ہو گیا. اور آیت کریمہ مثل ہے جس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جسے ایک طرح کی ہدایت عطا فرمائی ہو پھر وہ ضائع کرے اور نہ وسیلہ بنائے اس کو طرف نہیں میں عوض کے پھر باقی رہے حیرت زدہ اور حسرت کرنے والا. یہ کیوں بیان فرمائی ہے تقریراً و توضیحاً لواتذمہن آیت اولا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا فما علیہ تجارتہم, تو یہ اس کی تقریر اور توضیح کے لیے یہ مثال بھی بیان کر دی اور سارا قوم کی ظلمات لا یبصرون بھی ذکر کیا, عذاب اللہ بنورہم بھی ذکر کیا. انہوں نے جو بظاہر کلمہ پڑھا اور دل میں کفر رکھا تو پھر ان کے کفر کو ظاہر کر دیا, منافقت کو ظاہر کر دیا, جو نفع اٹھانا چاہتے تھے ان نفعوں سے معروم ہو گئے. تو ویسے تو عام ہو گئی مثل اللہ جس طرح کا نارا کوئی بھی اس طرح کا ہو تو منافق بھی بطری کے اولا اس میں داخل ہو گئے, ان کی حالت بھی پتہ چل گئی. اسی طرح جو بندہ ہو مقتدی لیکن واسلین والے دعوے شروع کر دے تو وہ بھی اس میں داخل ہو گیا کہ ہے تو ابھی مرید اور سالک اور دعویٰ واصل والا فلاف اللہ مقابلہ والے لوگوں کے درجہ کا کر رہا ہے, تو ان کا بھی اس میں بیان آ گیا, مذمت ان کی بھی آ گئی. چل پہلی آیت اور داخل ہو جائیں گے اس کے نیچے یہ منافقین تھی, کیونکہ انہوں نے بھی ضائع کیا اس کو جس کے ساتھ زبانوں نے نطق کیا تھا آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہا تھا, بس وہ باطن میں چھپانے کفر کے اور ظاہر کرنے اس کے, جب اپنے شیاطین کی طرف خلوت میں ملتے تھے. ایک تو ان لوگوں کی مثال ہوگی, لفظ عام ہے لیکن منافقین بھی اس میں طریق اولا داخل ہو جائیں گے. اسی طرح ایک آدمی کو فطرت کے لحاظ سے ہدایت حاصل تھی لیکن اس نے تم نے کو اختیار کر لیا, ترجیح دے لی, تو جو ابتدائی کافر ہیں منافق نہیں وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے, یا جو پہلے اسلام لے آئے پھر مرتد ہو گئے تو پھر وہ بھی اس میں داخل ہو گئے, ایمان لانے کی صورت میں ان کے لیے مال غنیمت بھی ہو گیا, قتل سے بھی بچ گئے, لیکن پھر مرتد ہو کے اپنے مستقبل کو تباہ کر لیا, دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے بھی, تو وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے. جب بھی درجہ سلوک میں اور دعوے معبودیت والے مقام کے کرنے لگ جائے تو وہ بھی اس میں داخل ہو گئے. چل ایمان لایا اور وہ جس کے لیے ثابت ہوئے احوال ارادت والے سلوک کے ابتدا میں ہے, دعویٰ کر دیا احوال محبت کا اور حصول کے اعلیٰ مرتبے کا, عذاب اللہ سے لے گیا اللہ تعالیٰ اس سے وہ جو چمکا تھا اس پر نور ارادت, اور بس یہ بات ختم ہو گئی. او ماسل ایمان ہم, یا تو یہ آیت کریمہ ہر اس شخص کے لیے ہے جسے کسی طرح کی ہدایت جو ہے وہ ملی لیکن اس نے اسے ضائع کر دیا, وہ عام کافر ہوں یا منافق ہوں یا مرید کے درجے میں ہو اور واصل والے دعوے کرنے والا ہو, یہ عام صورت اس میں ہو جائے, یا خاص جو ہے ان منافقین کے لحاظ سے ہے کہ پہلے ایمان کا اظہار کیا جس سے ان کے خون محفوظ ہو گئے, مال محفوظ ہو گئے, اولادیں محفوظ ہو گئیں, مومنین کے ساتھ مال غنیمت وغیرہ میں شرکت جو ہے وہ ثابت ہو گئی. یہ تشبیہ ہوگی کس کی, کہ آگ پھڑکائے کوئی اور وہ ماحول روشن ہو جائے اور وہ مطمئن ہو جائے, ظلمت کے اندر جو خوف خشیت تھی وہ دور ہو جائے, ان کے ایمان کو نار سے تشبیہ تھی جو ظاہر کیا تھا, پھر نفاق کے ظہور کو آگ کے بجھنے کے ساتھ تمثیل تشبیہ جو ہے وہ دے دی گئی. یہ مسئلہ ہے ان منافقین کے ایمان کی اس لحاظ سے کہ لوٹتا ہے ان پر ساتھ محفوظ ہونے خونوں کے اور مال کی اور مسلمانوں کے ساتھ شریک ہونے میں مغانم میں اور احکام میں, ان کے ایمان کو تشبیہ دی کس کے ساتھ, نار کے جس کو روشنی حاصل کرنے کے لیے بھڑکایا گیا. اور آگے ذہب اللہ بنورہم, یہ مثال ہوگی کس کی, جو اس ایمان کے اثر کا زائل ہونا ہے اور اس کے نور کا بجنا ہے, بس وہ ان کے ہلاک کرنے کے اور ان کے حال کو ظاہر کرنے کے, تو اس کو تعبیر کر دیا گیا کس کے ساتھ, بے فا اللہ یا ہا کہ اللہ نے ان کے بجا دینے کے ساتھ نار کو بجا دیا اور ان کے نور کو ختم کر دیا.